Marion Goud op die vorig jaar, juli, voortijdig vertrok. Ze had haar vertrek begin april plotseling aangekondigd, omdat ze moeite had met de strakkere aansturing door het Rijk van ProRail. De 53-jarige Eringa begint op 1 april aan zijn nieuwe baan. Volgens staatssecretaris Wilma Mansveld is zijn brede ervaring in de publieke sector van grote waarde voor ProRail. Zware regenval heeft de omgeving rondom de Bosnische hoofdstad Sarajevo geleid tot overstromingen. Tientallen huizen zijn voor de vijfde keer in 20 maanden ondergelopen. Volgens de dienst Burgerbescherming van Sarajevo staan rond de 100 huizen onder water. Reddingswerkers proberen mensen te evacueren, maar beklagen zich dat veel mensen weigeren te vertrekken. En dan het weer. Vanavond en vannacht klaart het vaker op en gaat het licht vriezen. Verspreid over het land kunnen enkele mistbanken ontstaan. Morgen blijft het op veel plaatsen droog en schijnt zo nu en dan de zon. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Frontline Israël. In de afgelopen week hebben we te maken gehad met de naweeën van de terreuraanslagen in Frankrijk. In Nederland worden de Joodse instellingen zwaar bewapend en zijn de Joden zwaar aangeslagen. Verder is er veel over gesproken en zo wordt het dagelijks leven toch weer gewoon opgepakt alsof er niets is gebeurd. Maar is dat ook zo? Waarom was trouwens Obama niet in Parijs aanwezig? Is dat symbolisch? Een wereld in beroering. En in dat alles is daar Frontline Israël met het laatste nieuws uit en over Israël. Welkom bij Frontline Israël. וקימנו והגיענו לזמן הזה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקימנו יום אהבה יום חדש בחיים יום הלל אלוהים יום שמחה יום ברכה יום אהבה echt messiaans juweeltje. En de groep heet Faithful to the Truth. Trouw aan de waarheid. En moeten we dat niet zijn in onze tijd? En het nummer heet Blessed Are You Adonai. En dat is eigenlijk het thema geweest afgelopen week. Ik ben op pad geweest met Doron Kadar. En u kunt, als u zegt, ik heb de avonden niet gezien van Pillar of Fire. U kunt nu naar de website gaan van Pillar of Fire. En inmiddels staat de hele opname van de avond in Den Haag live. En u kunt hem daar bekijken. Cry for Zion heet de organisatie. Trouw aan de waarheid zijn ze. En Blessed are you Adonai. Baruch haba b'shem Adonai. Dat zal op een gegeven moment gezegd worden. Daar heeft Doron over gesproken. Zo belangrijk om te weten hoe heilig is die tempelberg. Hoe heilig is dat stukje, dat Sion. En als je dan een artikel leest in bijvoorbeeld Arut Sheva, het is al wat ouder, maar Jordanië heeft haar rechten op de soevereiniteit en de verantwoordelijkheid over de tempelberg niet opgegeven. Dat werd gezegd door de minister van Islamitische en Heilige Plaatsen. En de minister zei dat Jordanië in de beslissing van 1988 om zich los te maken van Judea en Samaria zich niet had losgemaakt van Jeruzalem en de heilige plaatsen. En dat stond dan in de krant Al-Quds. En waarnemers zeiden dat de verklaringen van de minister per se niet alleen waren gericht naar Israëlische oren. Het zou kunnen zijn dat Jordanië haar een aanspraak op Jeruzalem duidelijk wil maken, omdat de Palestijnse autoriteit op dit moment de heilige stad voor zichzelf opeist. En dat gebeurt zelfs met steun openlijk van de Verenigde Staten. Maar Jordanië wordt er uiteraard niet buitengelaten. Ja, luisteraars, de Tempelberg. Waar zijn wij trouw aan? Zijn wij trouw aan de waarheid? Staan wij op voor deze zo belangrijke plaats, met betrekking ook tot de wederkomst van de Messias? En ik geloof dat als er iets belangrijks is, dan is het wel Jeruzalem, geheel Jeruzalem, wat hoort bij Israël. En dat, ja, dat stukje oude stad met daarin het hart, de meest heilige plaats, de Tempelberg. Mensen, de berg Sion. Die plek, daar is de strijd in Israël om. U kunt naar de website gaan, cryforzion.com. U kunt dat ook vinden bij ons op de website, waar u die gegevens vindt. En dan gaat u daar naartoe en dan kunt u daar een petitie ondertekenen. Die wordt dan later dit jaar overhandigd aan de Israëlische regering, aan de burgemeester van Jeruzalem, waarin we hopen dat ongelooflijk veel christenen nu voor het eerst openlijk in actie komen en hun steun gaan uiten. En ik besef dat misschien sommigen bang zijn. Roepen we nou niet op? Ja, gevaar in de zaken de islam. Ik denk dat het belangrijker is om te beseffen. Hoe is onze relatie met de Heere God? Beseffen wij dat hij een geweldige God is, maar dat hij ook, ja, hoe moet ik het zeggen, een fearful God is. Dat we hem moeten vrezen voor wie hij is. Cryforzion.com is een nieuwe organisatie en ik ben dankbaar dat hij hier is wezen spreken als eerste in de wereld, in Nederland, over dit onderwerp. Laten wij samen met elkaar opstaan om te bidden en in actie te komen voor deze heilige berg. Ja, dan blijk ik toch maar even gelijk bij een belangrijk onderwerp. Want de werkgroep voor accuratesse en authenticiteit in reportages, namelijk de werkgroep WAAR, die opkomt voor Israëlische belangen en gezamenlijk christenen en joden die elkaar gevonden hebben om te schrijven, op te letten wat er in de pers gebeurt, hebben een belangrijke oproep gedaan. Voor u ook als luisteraar. Wilt u hiervan meer hebben, stuur mij dan een mailtje naar reactie@radioisrael.nl. Want van 1 tot 7 februari komt de Palestijn Daoud Nassar naar Nederland op uitnodiging van de PKN, de Kerk in Actie, de werkgroep. En gedurende een week zal hij dan op verschillende plekken in ons land spreken. Hij is in Nederland bekend geworden doordat hij in Israël in 2014 zijn fruitbomengaard vernietigd heeft. En de heer Nassar is hierover al langere tijd verwikkeld in een juridische strijd met de staat Israël. Enkele leden van de Facebookgroep hebben richting de Israëlische autoriteit hun bezorgdheid geuit over deze situatie. Dit neemt niet weg dat wij toch onze stem willen laten horen in de richting van Kerk in Actie. En op de website van de stichting Vrienden van Sebil staat dat zij samen met Kairos Palestina de middag van 7 februari zullen verzorgen. Er staat ook een film, The Stones Cry Out, op het programma. En die film is werkelijk schokkend en een regelrechte aanklacht tegen de staat Israël. En dat is die wel van het begin werkelijk tot het einde toe. Nou, de stichting Waar spreekt de Kerk in Actie aan op het feit dat zij wederom aan belangenverstrengeling doet. Hoewel de middag door Vrienden van Sebil en Kairos Palestina wordt verzorgd, is het toch de PKN die dus deze man naar Nederland haalt en dus het een en ander faciliteert. Ik kan u vertellen, luisteraars, er is dus echt een hele brief. Ik ga niet alles voorlezen. Als u zegt van nou, ik wil daarover schrijven, ik wil informatie hebben, reactie@radioisrael.nl. Maar ik kan u vertellen dat volgens Israëlische gegevens iedereen die te maken heeft gekregen waar de muur of het hek is gekomen en waar soms door boomgaarden heen gegaan is, er wel degelijk een schadevergoeding is uitbetaald. Ik heb niet zo gauw de gegevens paraat, maar ik heb van mijn vriend Mike Vrijer uit Wils al een tijd geleden begrepen dat deze man ernstig aanklachten uitspreekt die hij eigenlijk niet hard kan maken en soms ook gewoon verzonnen zijn. Een zorgelijke ontwikkeling en daarom tijd om in actie te komen. Geen woorden, maar daden. Niet allemaal negatief nieuws hoor, want meer van Galilea. Daar is vanwege het slechte weer, zouden wij zeggen, en in Israël zeggen ze wegens het gezegende weer, behoorlijk gestegen. Het is sinds een week geleden is het in één keer 2 centimeter. In totaal is het al 13 centimeter gestegen. En men verwacht ook vanwege nog meer storm en sneeuw dat het water zal blijven stijgen. Een leuk feitje misschien. U weet denk ik wel als luisteraar dat de Dode Zee het laagste gebied is in de wereld. Het laagste zoutwatermeer ook wat er is in de hele wereld. Wist u trouwens dat het meer van Galilea volgens dit bericht het laagste zoetwatermeer van de wereld is? Het is ook een hele belangrijke bron van water voor Israël. Was u daarvan op de hoogte? Dan ga ik even met u een uitstapje maken naar Brazilië. Want christelijke en Joodse sionisten in Brazilië, zij brengen Israëlische producten op de markt die altijd zo het onderwerp zijn en het doel van de BDS-movement. Het project getiteld Support 729, ik ben het ermee eens, ging vorige maand van start in Brasilia, de Braziliaanse hoofdstad, tijdens een bijeenkomst en die werd bijgewoond door tenminste 3000 mensen. Volgens een verslag dat dinsdag gepubliceerd werd op de website van de CONIP. En de CONIP is de koepelorganisatie van de Braziliaanse Joodse gemeenschappen. Het evenement in Brasilia was uitgerust met een markt die Israëlische producten zoals wijn, olijfolie, zout en gebakken goederen tentoonstelde. De markt zal dit jaar ingericht worden in nog meer grote steden in Brazilië, volgens de organisatoren. Support 729, en ik hoop dat ik het zo uit kan spreken, maar zo staat het hier, is een initiatief dat erop gericht is om de relatie van de evangelische christenen met Israël te intensiveren met meer dan alleen gebeden en ondersteuning van sociale netwerken. Dat zei het verslag van de CONIP, verwijzend naar een verklaring van de hoofdorganisatoren van het evenement, Kelita en Salomon Cohen. Het gebruik van Israëlische producten helpt de Israëlische economie op een tijdstip waarop de campagne van de boycott van Israëlische producten groeit. Dit project zorgt voor een pad dat tegengesteld loopt aan dat van die campagne. In haar verslag van het Braziliaanse evenement merkte de missie van het Israëlische ministerie van Economische Zaken naar Brazilië op dat de selectie speciaal was opgezet voor producten die afkomstig zijn uit gebieden die internationaal beschouwd worden als illegale Israëlische nederzettingen. Alle onderdelen zijn speciaal geselecteerd. Bijvoorbeeld wijnen van de Golanhoogvlakte, die niet alleen voor een uitstekende kwaliteit werden gekozen, maar Ook voor bedrijven die vooral zijn getroffen door de internationale boycot, aldus de website van het ministerie. In haar verslag merkte Konep op dat Brazilië 40 miljoen evangelische christenen heeft. Braziliaanse regeringen daartegenover hebben consequent kritiek op Israël over wat zij landdiefstal in de nederzettingen beschouwen. Ha'echad v'ha'yachid ata avir Chayai lecha kematat avir Lo ashir la'atzmi davar u'mehayom Eshkach, eshkach et ha'avar Eten lecha כל כולי אתן לך את כל חיי אתן לך את כל כולי אתן לך את כל חיי תן לי מאהבתך תן את סליחתך ביטחוני בך אדון, ביטחוני בך תן לי מאהבתך, תן את סליחתך ביטחוני בך אדון, ביטחוני בך van woorden, de power of words, gezongen door Oksana Eliahu. En mijn vertrouwen is in u, Heer, zo is het nummer, de titel van het nummer, My Trust is in You, Lord. Afgelopen week ben ik op bezoek geweest bij de Haagse Joodse gemeenschap. En er is namelijk vlak bij de synagoge een Joods centrum, Joods Jiddischkeit. We hebben daar een tijd geleden ook mee aan geholpen met een financiële bijdrage om daar te ondersteunen. En ik kan u vertellen dat ik een grote bos, mooie bosbloemen namens u heb gebracht daar. Om te laten zien dat er gelovigen zijn die ze zeker niet vergeten, die aan ze denken en die willen helpen als het nodig moet zijn. En als je dan daar aankomt en je ziet daar 5 agenten, gewapende agenten voor de deur staan en er is een kinderdagverblijf. Een opvang voor kinderen. Veel kleine kinderen zitten daar. Ook buurtbewoners brengen soms hun kinderen daar. Het bestaat nog niet zo lang, maar er is angst. De rabbijn was er niet, maar met de vrouw van de rabbijn, mevrouw Katsman, heb ik een tijd gesproken. Ze was erg blij en dankbaar voor de bemoediging. Maar, vertelde ze, er is een grote zorg. En je voelde in het gebouw de aanwezigheid van zo'n grote zorg. En de rabbijn vertelde mij toen ik met hem sprak nog door de telefoon, Jack, ik ben niet bang, maar ik weet niet meer hoe ik om moet gaan met zoveel die zo bang zijn. Hoe kan ik hun bereiken? Hoe kan ik tot hun spreken? Ik weet het niet meer. De mensen zijn zo bang op zondag. En ik heb het niet gehoord van gisteren nog, moet ik u vertellen. Maar verleden week zondag komen daar tegenwoordig een heel aantal Joodse kinderen voor speciaal onderwijs. En normaal komen er zeker wel 40 tegenwoordig in Den Haag, waarin er een nieuwe opleving is van de Joodse gemeenschap. Verleden week waren er 15. En de vrouw van Robijn Katsman vertelde mij, Jack, er is nu een grote zorg, want de mensen zijn nog banger geworden met alles wat er in België bijvoorbeeld weer gebeurd is en de grote waarschuwing voor Nederland. Hoe gaat het toch allemaal verder, luisteraars? Dit is een grote zorg. Ik heb hen aangeboden. Als er iets is, hier ben ik. Ik wil u helpen. Ik ken zoveel mensen die zouden willen komen. Waar kunnen wij u mee helpen? En dat is heel lastig. Want we kunnen niet gaan staan daar voor het gebouw. Want als er iemand aankomt met een Kalashnikov, wat doet u dan? Nou, ik weet niet wat ik zou doen, maar ik ben er in ieder geval niet tegen bestand. In ieder geval, u ziet hoe belangrijk het is om toch te laten zien. Hier zijn wij. Wij zijn er voor u. Wij blijven achter u staan, wat er ook gebeurt. En ik vond het ook mooi wat Christen of Israël heeft gedaan met de oproep om de kinderen in het Geider, wat gesloten werd afgelopen vrijdag, een dagje uit te geven. Een oproep voor 20.000 euro. Dat is nogal een bedrag. En dat willen ze en dat denken ze nodig te hebben om al die kinderen een dagje uit te geven. Bijzonder dat we nu als christenen laten zien, er is ook een ander geluid in Nederland. En weet u, weet dat in alles wat er is gebeurd in Frankrijk, en ik weet eigenlijk niet meer of ik dat verleden week nog had gemeld, maar verleden week heeft natuurlijk ook onze, zo noem ik hem dan maar even, onze premier Netanyahu een toespraak gedaan in de synagoge, de grote synagoge in Parijs. Daar was bij president Hollande van Frankrijk. En ik had het zelf even niet gemerkt, maar ik heb gehoord dat tijdens de toespraak van Netanyahu, president Hollande, met zijn beveiligers opgestaan is en vertrokken is uit de synagoge. En wat het verhaal ook heel mooi zal zijn, het is en blijft ongelooflijk schofgerend. En u weet niet hoe boos men is in Israël vanwege dit gedrag. En toen ik zaterdag sprak, zei ik ook, zou 3, zoveel miljoen mensen ook gelopen hebben in de marsen in Frankrijk, als het alleen maar Joden waren geweest? Ik ben ervan overtuigd, echt niet. Er waren ook al die leiders niet gekomen naar Frankrijk. En nu zijn er 12 mannen gedood. Daarvoor eigenlijk is men opgestaan. En hoe erg ik het ook vind, de werkelijkheid is wel dat Je suis Charlie eigenlijk een promotie is voor het vrijdenken, voor wij willen leven, wij willen regeren zonder God. Wij willen aan niemand verantwoordelijk maken en iedereen belachelijk kunnen maken. Zelfs onze God. En Yeshua is daar werkelijk tot in het bot in dat blad al diverse keren belachelijk gemaakt. Dat is waar de wereld wel voor in opkomt. Maar voor het Joodse volk is men dan niet in opstand gekomen. We gaan eens eventjes verder kijken wat daar nog meer speelde met wat Netanyahu heeft gezegd. In de Jerusalem Post stond afgelopen week namelijk een interessant artikel. Ook goed dat wij ons realiseren hoe je soms met dingen om moet gaan. Als 100.000 Joden vertrekken, zal Frankrijk niet langer Frankrijk zijn. Dat zei de Franse premier Valls. En dat deed hij in een interview afgelopen week met de Amerikaanse journalist Jeffrey Goldberg. Interessante opmerking. Maar die uit de mond van een functionaris als Valls een waardering geeft van de enorme bijdrage van de historische Franse Joodse gemeenschap in het land. Maar het is er ook een die Israël in een kwetsbare positie plaatst. Hoe kan Israël de Joden uit Frankrijk oproepen uit Frankrijk te vertrekken? Wanneer hun premier zegt dat als zij dat doen, Frankrijk ophoudt Frankrijk te zijn. Dit is niet de eerste keer dat Israël dit dilemma onder ogen ziet. Want in 2003 riep, na een golf van antisemitische incidenten in Frankrijk, de toenmalige premier Ariel Sharon de Joden op Frankrijk onmiddellijk te verlaten. Als ik onze broeders in Frankrijk moet adviseren, dan kan ik ze één ding zeggen. Verhuis zo snel mogelijk naar Israël. Ik zeg dat tegen alle Joden over de hele wereld. Maar daar in Frankrijk vind ik het een must. Ze moeten direct verhuizen. Dat waren de woorden van de oude premier Sharon. De toenmalige Franse president Jacques Chirac, die werd tot in zijn hart beledigd. En om een grote diplomatieke crisis met Parijs te voorkomen, was Sharon gedwongen terug te krabbelen en uiteindelijk moest hij zichzelf verontschuldigen. Een van de Israëlische functionarissen die op dat moment toen tussen beiden kwam, was Nathan Sharansky. Hij was toen minister van de diaspora. Sharansky is nu de voorzitter van het Joods Agentschap en zijn advies aan de Israëlische leiders is om de woorden, hun woorden, verstandig te kiezen. Als het erom gaat Alia uit Frankrijk te bemoedigen. Zo verleidelijk als het kan zijn, zegt hij, schril niet, het huis staat in brand, ren voor je leven. Het is beter om de nadruk te leggen op het positieve in Israël dan op het negatieve in Frankrijk. De Fransen, betoogt hij, moeten uitzoeken waarom de Joden overwegen in grote getalen uit de Republiek te vertrekken en wat dat betekent voor Frankrijk en Europa. En Israël moet de Joden aantrekken door de nadruk te leggen op wat het te bieden heeft en niet de schijn opwekken alsof ze een praktische alliantie vormen met antisemieten om de Alia te stimuleren. Het is een delicatette evenwichtsoefening, maar eentje die Netanyahu als de premier lijkt te begrijpen. In zijn opmerkingen over de terroristische aanslagen vorige week koos hij zijn woorden zorgvuldig en riep de Franse Joden nooit op onmiddellijk te vluchten. Hij zegt eerder dat Israël blij zal zijn met de Joden als ze ervoor kiezen om Alia te maken. Voor zijn vertrek naar Parijs toen de zondagochtend zei Netanyahu dat zijn boodschap aan de Joden in Frankrijk zal zijn dat elke Jood die wil emigreren met open armen zal worden begroet. Het is een subtiel verschil, maar wel een belangrijke. Eén die een duidelijke boodschap naar de Franse Joden stuurt zonder de Franse Republiek in het gezicht te slaan. We gaan nu even kijken naar de rol van Amerika. Er is nogal wat te doen geweest ook over de rol van Obama. Eerst doe ik even twee berichtjes, kleinere berichten die ik hier heb liggen. En daarna gaan we kijken naar wat uitgebreidere situatie. Hoe zit het daar nu mee? En intercessors voor Israël die melden dat het nu bekend is geworden dat het consulaat van de Verenigde Staten, wat in Jeruzalem is, ambassade ter informatie zit uiteraard in Tel Aviv, want welke ambassade zit er nog in Jeruzalem? Nou, dat consulaat, dat leidt, blijkt nu, mensen op. En welke mensen? Palestijnen. Dat doen zij in Jericho. En waarom doen ze dat? Zodat deze groep gewapende veiligheidsbewakers worden voor hun gebouwen. Maar dat is een breuk in het protocol, omdat de overeenkomst met Israël zegt dat alleen ex-IDF, legerveteranen, deze positie zouden krijgen. Opnieuw een klap in het gezicht van Netanyahu en Israël door de regering Obama en een ministerie van Buitenlandse Zaken onder leiding van Kerry. En intercessors voor Israël wijst op de geestelijke gevaren. Ik zal zegenen wie u zegenen en vervloeken wie u vervloeken. Dus iets wat speelt. En we zien dat er in Amerika een grote strijd is. Ja, Obama lijkt dat tot nu toe nog steeds te winnen. Maar er zijn ook een aantal hele goede mannen die van alles doen om Israël te supporten. Dat moeten we niet onderschatten. Maar tot nu toe lijkt het wel alsof ze de strijd steeds verliezen. Hier heb ik een artikeltje over de senatoren Ted Cruz en Dean Heller. Zij hebben namelijk een nieuwe wet voorgesteld die het gezag van de president omzeilt en zo de verhuizing van de ambassade naar Jeruzalem mogelijk te maken. Net hadden we het namelijk over het consulaat. De Amerikaanse Senaat onderneemt stappen namelijk om die wijziging in te brengen in het beleid van het Witte Huis. Want dat Witte Huis probeert namelijk die Amerikaanse ambassade uit Jeruzalem te houden. Afgelopen week hebben de Amerikaanse senatoren Ted Cruz en Dean Heller een voorstel ingediend om middels een wet het gezag van de president op te heffen als deze de reden van de nationale veiligheid gebruikt. Om congresresoluties te verwerpen als het gaat over het verplaatsen van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem. Volgens de maatregel, de zogenaamde Jeruzalem Ambassade and Recognition Act van 2015, zou het Witte Huis worden verplicht om Jeruzalem te identificeren als de hoofdstad van Israël, zelfs voordat de ambassade al fysiek zou worden verplaatst. Heel bijzonder en een geweldig streven, moet ik u zeggen, luisteraars. In 1995 hebben namelijk zowel de Senaat en het Huis met overweldigende meerderheid voor de Jeruzalem Ambassade Act van 1995 gestemd, die de verhuizing namelijk vanaf Tel Aviv naar Jeruzalem goedkeurde. De wet werd dus aangenomen met dien verstande dat de voorzitter naar eigen goeddunken de verhuizing zou mogen uitstellen op basis van de nationale veiligheid. En die zou dan elk jaar opnieuw worden beoordeeld. En dat is dus gebeurd en u snapt het wel, elk jaar was de nationale veiligheid in het geding, dus de ambassade werd niet verhuisd. Nou, nu in dit wetsvoorstel wordt de voorwaarde verwijderd uit die oorspronkelijke wet en wordt het Witte Huis opgeroepen om onmiddellijk te voldoen aan deze eerder aangenomen wet. Nou, een van de twee, Cruz, zei: het is mijn hoop dat de leden van het congres aan beide zijden van het gangpad dit belangrijke wetsvoorstel zullen ondersteunen. Ik denk ook, mensen, dat het ook geestelijk heel belangrijk is. De regering is reeds lang, 15 jaar namelijk, verschuldigd om eindelijk en ondubbelzinnig de historische hoofdstad van Israël te erkennen. Zowel in woord als daad. Daar gaat het weer, hè? Niet alleen woorden, daden, mensen, zijn zo belangrijk. Deze wetgeving bevestigt verdere Amerikaanse steun voor een van onze sterkste bondgenoten door de erkenning van Jeruzalem als onverdeelde hoofdstad van Israël. Nou, u vat hem wel. Dat ligt natuurlijk gevoelig bij de Palestijnen. Nou, die Cruz, hij is een van de meest kleurrijke en conservatieve leden van de Republikeinen. Hij wordt zelfs beschouwd als een potentiële Republikeinse kandidaat voor het presidentschap in 2016. Nou, ik ben nieuwsgierig wat wij in de toekomst allemaal mee gaan maken. Maar we gaan eens wat verder kijken naar de rol van Obama. In Amerika is er veel te doen rond de rol van Obama. En steeds meer wordt er over hem gesproken. Ik heb misschien wel eens eerder verteld en voor anderen is het misschien bekend. Ik weet nog goed dat ik jaren geleden tijdens het Loofhuttefeest een vrouw sprak. Zij was een intercessor, een voorbidster en een vrouw die met de Heer wandelt. En zij vertelde mij, en ik moet u zeggen dat ik toen echt een beetje dacht van, nou, dit is toch volgens mij wel een beetje doorgedraaid. En deze vrouw vertelde, ze zei, volgens mij is Obama het beste wat Al-Qaeda ooit heeft kunnen doen. Nou, ik moet u zeggen, ik heb daar nog steeds mijn twijfels over, maar het is inderdaad wel een opmerking geweest die ik altijd bij me heb gehouden en gedacht heb, wat moet ik daar toch mee? En het gekke is dat er steeds meer geluiden komen in Amerika over de zeer kwalijke rol van Obama. Hoe is hij in dit hele conflict? Hoe komt het bijvoorbeeld dat hij in Egypte heeft gekozen juist voor de moslimbroederschap en Sisi, die daar een tegenopstand kwam, heeft laten vallen? En zo zijn er veel meer voorbeelden. En is ISIS niet onderkend door hem? En waarom is hij helemaal niet geweest in Parijs? Hij beweerde dat vanwege zijn veiligheid, men heeft gezegd dat het beter was dat hij er niet zou zijn. Inmiddels hebben mensen uit deze kringen dus die verantwoordelijk zijn, anoniem gezegd dat als de president wil, dan heeft en kan niemand hem tegenhouden. Dus er is een andere reden. Wat is dan die reden? Waarom is deze president Obama ook een man die meer dan ooit alle andere presidenten bij elkaar tijd doorbrengt of de golfbaan? Een man die zoveel mensen doet ontvangen uit de islam. Die ja, imams in het Witte Huis krijgt. En in The Watchmen, Inside the White House van Bill Koenig, is afgelopen weekend een hele lange lijst nieuwsbrief gekomen met informatie over wat er allemaal speelt in zaken, dus de relatie met onder andere de koning van Saoedi-Arabië. En de grote, innige, diepe relatie die er is tussen de koning en Obama. Wat is er toch aan de hand? Ik wil in deze uitzending daar niet te veel op ingaan. Alleen u meer proberen wakker te maken. Wees alert op deze man. Wat doet hij nou eigenlijk? En hoe spreekt hij toch soms met twee tongen als het ware? Het is moeilijk allemaal te begrijpen. Internationale politiek is voor mij soms iets wat boven mijn pet uitgaat. Maar we moeten ook niet ons hoofd in het zand steken. Ik heb hier bijvoorbeeld een heel ander berichtje. Dat berichtje wat ik hier heb, dat komt uit Jerusalem Post. En dat gaat over de rol en het gesprek van Obama en Netanyahu. Ik zal het u eens delen, want het komt uit Washington, het berichtje wat Jerusalem Post heeft opgeschreven. Want afgelopen week, dat is dus echt afgelopen week, heeft Barack Obama Benjamin Netanyahu geïnformeerd over de recente ontwikkelingen in bijvoorbeeld de onderhandelingen met Iran over het nucleair programma. Heb het weinig op, hier in Frontline Israël. Maar een zeer actueel onderwerp, zo belangrijk. En in dat telefoontje heeft Obama weerhaald de maandenoude positie van de Verenigde Staten waar het de onderhandelingen mee begonnen is. De Verenigde Staten is gericht op het bereiken van een alomvattende overeenkomst met Iran om te voorkomen dat Iran een nucleair wapen verwerft. Dat zegt het Witte Huis in de verklaring. En de internationale gemeenschap verifieerbare zekerheid verschaft over de uitsluitend vreedzame aard van het nucleaire programma. Dus het toont aan dat Iran al eigenlijk toegestaan is om nucleair actief te zijn. De verklaring benadrukt ook het belang van voortzetting van de nauwe samenwerking met Israël wat betreft het Iran-beleid, nu de onderhandelingen in een kritieke fase zijn gekomen. Terwijl twee uiterste data voor een uitgebreide nucleaire overeenkomst vorig jaar niet werden gehaald, werken diplomaten aan politieke overeenstemming tegen einde van dit jaar, van maart dit jaar. Obama, Netanyahu spraken ook over de poging afgelopen week die de Palestijnse autoriteit heeft gedaan om tot het internationale strafhof toe te treden, die zowel de Verenigde Staten als Israël deze maand veroordeelde. En waarschijnlijk weet u het wel, luisteraars, dat afgelopen vrijdag, ik was toen net op pad met mijn gast uit Israël, Doron Kadar, en we hebben ook even het een en ander bekeken bij het Vredespaleis daar. Er is een bezoekerscentrum, daar wordt uitgelegd over het belang van Den Haag als de internationale hoofdstad van recht en vrede. En terwijl wij spraken over de rol van Den Haag, over het ICC, kwam daar toevallig net uit nieuwsbericht dat er momenteel een onderzoek plaatsvindt in hoeverre Israël een kwalijke rol heeft gespeeld in Gaza tijdens het laatste Gaza-oorlog. En wat gaat er nog verder gebeuren? Het is ongelooflijk dat dit allemaal kan gebeuren door een land, tenminste een groep mensen, een land, ja, wat moet je ze noemen? De Palestijnen, die proberen om eigenlijk elke keer opnieuw de rollen om te draaien. Nou, daar hebben dus Obama, Netanyahu ook over gesproken. Ik kan u vertellen dat Netanyahu een persverklaring heeft uitgegeven. Zult u waarschijnlijk niet ontgaan zijn hoe boos hij was en dat het een lachertje is. Maar beseft u, luisteraars, dat als ik bijvoorbeeld gasten vraag, of Christenen voor Israël, of welke organisatie dan ook, en zij komen in Nederland, zou er een kans kunnen bestaan dat deze mensen worden opgepakt. Het is toch wel een grote ontwikkeling die ook voor u en mij wel degelijk gevolgen kan hebben. Nou, De president Mahmoud Abbas van de PA die heeft dus ondertekend het statuut van Rome op 31 december om zo tot het hof toe te treden. Wat zei Obama daarop? De Palestijnse autoriteit vormt nog geen staat en kan dus helemaal niet in aanmerking komen voor toetreding tot het statuut van Rome. En zo werd Netanyahu gewezen op de Amerikaanse positie, zoals die dus al eerder werd geschetst. De Verenigde Staten gelooft niet dat Palestijnse toetreding tot het ICC een constructieve bijdrage is. Maar luisteraars, dan zeg ik, het gebeurt toch maar weer wel. En zo zie je hoe de strijd tegen Israël verder gaat, maar ook hoe Amerika loze woorden uitspreekt, want uiteindelijk wordt er maar verder gegaan en verder gegaan. En ik wil zo met u naar een artikel gaan over hoe wordt er nu eigenlijk bij de Palestijnen gekeken naar deze Abbas. Nou, de reactie op de maatregel van Abbas was snel. De regering van premier Netanyahu stopte de overdracht van belastinginkomsten en het Amerikaanse congres heeft gewaarschuwd dat het haar bijna 400 miljard dollar staat hier aan steun aan de PA zou afsnijden. Ik denk dat daar moet staan 400 miljoen, mocht de PA doorzetten. Ik denk dat dat verkeerd is. Obama moedigt beide partijen naar manieren te zoeken om de spanningen te doen afnemen. Dat merkte hij in het telefoongesprek op. Gevraagd werd ook nog door de Jerusalem Post of de aanval op een kosher supermarkt in Parijs een onderwerp van het gesprek was. Daarop werd gezegd door een functionaris van het Witte Huis: de aanvallen werden kort besproken. En het State Department heeft zich aangesloten bij Frankrijk door de aanval afgelopen 2 weken geleden antisemitisch te noemen. Dan wil ik eigenlijk nu eens even gaan kijken met u naar Abbas. Hoe zit het nu met deze man en hoe kijkt men eigenlijk aan onder de Palestijnen naar deze toch wel vreselijke man? En ik moet u zeggen dat ik steeds meer moet denken aan het Bijbelse voorbeeld over de farao, waarin Mozes uiteindelijk de 10 oordelen moest uitspreken. En wat zagen we? Dat in plaats van dat de farao het liet gaan, zijn hart verhard werd en de gevolgen steeds duidelijker en harder en confronterender werden. En dat lijkt om in zekere zin ook misschien wel eens te kunnen gaan gebeuren met Abbas. Wordt ook niet zijn hart verhard. Want wat hij nu doet, hoe kwalijk hij nu van alles probeert om Israël een hak te zetten, kan wel eens tegen hem gekomen. Ik heb nu iets wat ik met u wil bespreken. En dat gaat over Mohamed Dahlan. Maar ik ben geconfronteerd met iemand anders. Ik ben zijn naam eerlijk gezegd kwijt. Ik heb daar geen artikel van. Ik heb daar wel wat over gelezen. Dat heeft men mij laten zien. Ik mocht daar geen kopieën van maken. Maar er is een Palestijn, zo noem ik hem maar even, een leider. Die momenteel door de wereld trekt en niet meer in Palestina mag komen. Maar die zich ja ook wil opdoen. Die wil optrekken met Israël en Israël zegenen. Hij gelooft dat de Palestijnen moeten verhuizen naar Jordanië en dat Israël alle rechten heeft. Deze Palestijnse man, die ook heel actief is in de verkiezingen en mee wil doen. Deze man, en nou gaat u denk ik heel verbaasd zijn wat ik nu ga zeggen, en ik denk dat ook dit haast niemand weet, maar deze man heeft al openlijk voorgesteld, en men zegt zelfs dat zijn bewakers momenteel zijn Israëliërs, omdat hij gevaar loopt. Hij heeft gezegd: ik vind dat we de moskeeën op de Tempelberg moeten afbreken en opnieuw steen voor steen moeten opbouwen. Hij heeft een speciale berg in Jordanië in gedachten, zodat de Joden kunnen bidden, de tempel kunnen herbouwen, omdat zij alle rechten hebben op de Tempelberg. En dat wordt dus door een Jordaanse Palestijn bekendgemaakt. Is dat niet bijzonder? Dan kunt u wel begrijpen dat deze man voor zijn leven moet vrezen. Ik weet nog goed dat ik in een groot hotel was in Israël en dit hoorde van een aantal mensen uit de politiek. En ik dit absoluut niet hardop mocht uitspreken, want men mocht dit niet horen. Zo'n gevoelig en hot issue is dit momenteel. Maar het speelt wel. Maar goed, we hebben wel te maken met Abbas. Laten we eens naar hem gaan kijken. Mahmoud Dahlan. Hij is een voormalige sterke man van de Fatah-partij in Gaza. Hij heeft onlangs aan een nieuw station verteld dat hij een beweging heeft gevormd tegen zijn aartsvijand. En die aartsvijand, dat gaat dan over Mahmoud Abbas, de voorzitter van de Palestijnse autoriteit. Nou, die deze Dahlan, hij heeft duizenden redenen om wraak te nemen. Maar zijn timing kan het gevolg zijn van eerste minister Netanyahu, die nu elke wettige reden heeft om zich van Abbas te willen ontdoen, nadat hij gestopt is om zijn rol te spelen in de schetsvertoning van het door de Amerikanen geleide vredesproces en dus nu naar de Verenigde Naties is gegaan om daar te proberen. Het is niet gelukt nog om een staat te forceren. Nou, Dahlan, wie is deze man? Hij was de onbetwiste leider van Gaza voordat Hamas in 2006 een bloedige staatsgreep op touw heeft gezet en de terroristische militie van Fatah, die was opgeleid door bevelhebbers van het Amerikaanse leger en die ondergeschikt was aan Dahlan. Ja, die kon gelukkig nog op tijd wegkomen. Ik zeg gelukkig, of dat zo is, dat weet ik natuurlijk niet. Maar door Hamas zijn er nog wat mensen afgeslacht. Nou, Abbas, Dahlan, deze twee mannen, zij haten elkaar. Dahlan vluchtte in 2011 naar de Verenigde Arabische Emiraten, nadat Abbas hem geprobeerd heeft voor de rechter te brengen voor zogenaamd verduistering en corruptie. En een gerechtshof van de Palestijnse autoriteit hebben dit jaar bij verstek Dahlan veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf op beschuldiging van laster. En onlangs was dan de dag van wraak voor Dahlan. Want hij noemde de diplomatieke oorlog van Abbas via de Verenigde Naties een ramp. En hij zei, de meeste Arabieren zijn hier ook heel erg tegen. Dit was een overhaast en ondoordacht besluit dat niet werd genomen met de Verenigde Algemene Instemming van de Palestijnen. Het voorstel werd een aantal keren ook nog eens gewijzigd zonder raadgeving van de besluitvormers. Dit is een besluit dat een nieuwe ramp voor de betrekkingen met Israël vormt, maar ook die schande en vernietiging van de Palestijnse kwestie zal brengen. Aldus Dahlan. Toch wel bijzonder, ook als je wel eens denkt aan het verharden van het hart van de farao, dat in zekere zin je dit in het spreken van deze Dahlan hoort terugkomen. Nou, deze Dahlan, denk nou niet dat dit een heel lief engeltje is. Integendeel, hij heeft helemaal geen gebrek aan vijanden. Hij heeft ook veel vrienden, maar de meeste daarvan heeft hij gekocht met miljoenen dollars. Hij stond op de lijst van gezochten door Hamas, maar de terroristische organisatie sluit zich nu liever aan bij wat volgens dan Hamas de minste van twee kwaden is. Herinnert u zich nog de Hamas-Fatah-regering van Nationale Eenheid? Ook weer zo'n truc van Abbas om de gunst voor internationale steun en erkenning te winnen. Het was ondertekend door beide partijen en net als de Oslo-akkoorden waardeloos. Nou, onlangs duizenden Gazanen hebben gemarcheerd in de straten en die wilden zo hun liefde tonen voor deze Dahlan. En ze beschuldigden Abbas van bezetting, onderdrukking en verraad. Dat werd weer opgeschreven door research analyst Grant Rumley. Hij is dan weer van de Stichting voor Verdediging van Democratieën. Tjonge. Wat bestaan er toch een hoop stichtingen toch, hè? Nou, Abbas heeft gezorgd voor een ongelofelijke verzameling sprookjes sinds hij 10 jaar geleden de leiding van Yasser Arafat overneemt. Maar wist u dat deze Abbas nu eigenlijk alweer in zijn 16e jaar illegaal aan de macht is? Want hij werd gekozen voor 4 jaar en daarna moesten er nieuwe verkiezingen zijn. Dat is niet meer gebeurd. Dus hij is eigenlijk helemaal niet gekozen en illegaal en toch. De Verenigde Staten zien hem nog steeds als een bloeiende getuige van een bloeiende democratie. Ongelofelijk. Nou, Abbas, wat deed hij? Terreur aangewakkerd en geprezen. En hij won lofbetuigingen van de Verenigde Staten omdat hij, zo dacht men, tegen terreur was. Ja. Hij speelde de kaart van het vredesproces volledig en slaagde erin druk uit te oefenen op Israël om de akkoorden van Oslo te verscheuren als het erom gaat dat hun dus verplichtingen zouden moeten houden. En in Washington kreeg hij het voor elkaar dat ze de helft van Judea, Samaria moesten brengen onder volledige controle van de Palestijnse autoriteit. Zo gaat het maar verder en gaat het maar verder. Hij heeft zich systematisch ontdaan van politieke vijanden. Bijvoorbeeld die Dalan, waar het hier over gaat. En wat denkt u van de premier van de Palestijnse Autoriteit, Salam Fayyad? Hij was uitgekozen door de Verenigde Staten. Hij probeerde de Palestijnse autoriteit te moderniseren en te ontdoen van corruptie. Nou, corruptie in het Palestijnse gebied. Nou, hier staat de opmerking, dat is ongeveer zover als honkbal illegaal te verklaren in de Verenigde Staten. 2 jaar geleden heeft hij ontslag genomen, maar eigenlijk zou hij worden ontslagen. En zo gaat dit artikel verder over alle mannen die van alles willen doen, maar die Abbas dan ontslaat. Tja, dan staat hier 3 woorden. Abbas is krankzinnig. Hij heeft universele steun opgebouwd voor zijn diplomatieke oorlog tegen Israël, dat hij nu naar het internationale strafhof brengt. Maar deze maatregel zou als een boemerang kunnen werken en hem zetten op die beklaagde bank vanwege de beschuldigingen van oorlogsmisdaden. Ik ben benieuwd. Hamas en Netanyahu, ook zo'n aparte opmerking, hebben geen gemeenschappelijke vijanden. Behalve 1, namelijk Mahmoud Abbas. Ik zie eigenlijk wel dat de tijd best wel weer hard gaat. En normaal gesproken had ik nu weer een muziekje willen doen. Ik laat dat zitten als u het goed vindt, want ik heb nog een paar dingen liggen. Ik ga niet alles meer krijgen. Maar ik hoop dat wat u ziet met die Mahmoud Abbas, wat ik net verteld heb, blijf dan denken, God verhardt zijn hart. En God gaat verder met Israël. U weet dat er pas een behoorlijke breuk geweest is, een pijplijn met olie in de Arava-woestijn. Nou, die rampzalige pijplijnbreuk is een uitgelezen mogelijkheid om een nieuwe methode te testen. En die methode die is ontwikkeld door Israëlische studenten en wetenschappers. In een van de ergste milieurampen in de geschiedenis van Israël. Er is namelijk tussen de 3 en 5 miljoen liter ruwe olie gegutst in een natuurreservaat afgelopen woensdag 3 december. En afgelopen jaar. In de chaotische dagen die volgden, natuurautoriteiten probeerden vele methoden in een wanhopige race om de 6,5 kilometer rivier van giftige olie in te perken. Vele bijzondere planten en dieren werden bedreigd met uitsterven. Maar deze noodsituatie verstrekte onverwachte kans voor Israëlische studenten om door hen ontwikkelde oplossingen te testen die zij bedacht hadden voor de behandeling van verontreinigde grond. Nou, er zijn een aantal mannen die dus nu het een en ander hebben opgezet samen met een Zwitsers bedrijf om een baanbrekende technologie te testen voor de behandeling van vuile grond. Minder dan een jaar geleden kreeg namelijk de MOG, en dat is dan de Zwitserse Man Oil Group, een licentie voor de oplossing van Jizum. En dat komt dan uit Israël, via het universitaire technologie. En zij hebben het toegepast om vervuilde locaties schoon te maken. En dan moet u denken aan Siberië en Nigeria. Nou, wat gebeurt er? De olie werd bespoten met Sanson en Stwans chemische oplossing. En ontleden snel koolwaterstofmoleculen van de olie in kooldioxide en water. Beide zijn nog veilig voor de natuur en in het milieu. Ik hoop dat u het nog snapt, want het is wel een heel technisch gedoe. En dan krijg ik een hele uitleg. En uiteindelijk is het zo, als er een lekkage is, doodt de olie alles. Flora en fauna. Maar nadat dit oplosmiddel werd gespoten, gaat de bodem terug naar haar maagdelijke staat, zoals het hier vertaald staat. En na enige tijd verwachten we dat het leven dan ook zal terugkomen. Deze uitvinding van de Hebrew University wordt toegepast in verschillende delen van de wereld. Zo hebben zij het bijvoorbeeld met succes gebruikt om de natuurlijke toestand van de stenen te herstellen langs een Zwitserse spoorlijn waarop olie uit treinwielen is gelekt over een periode van 47 jaar. Nou, ze ontwikkelden een dieseltrein die dan de chemische oplossing sproeit als de trein in beweging is. En het resultaat is dat de stenen langs de sporen van zwart naar weer natuurlijk wit zijn gegaan. Het is een heel mooi artikel en misschien moet ik het maar wat langer en origineel op de Facebookpagina zetten, zodat u het eens wat rustig kunt lezen. Een Curtiss C-46 commando transportvliegtuig die werd gebruikt in 1947 in een clandestine operatie Michaelberg en waarin 100 Iraakse Joden werden gered en deze naar toenmalige Britse mandaat Palestina bracht, die zal spoedig terugkeren naar Israël. Gered uit een metaalsloperij in Argentinië. Tijdens het midden van de jaren 1940 groeide er bezorgdheid over het lot van de Joden in Irak als gevolg van toenemende vervolging door hun Arabische buren. De Britten verwierpen de petitie van de Joodse gemeenschap om Iraakse Joden in Israël legaal binnen te laten komen. En dat leidde tot het besluit om clandestine reddingsoperatie op te zetten om deze mensen het land in te smokkelen. De reddingsoperatie werd ontworpen door de Alia Bet-groep, die actief was als onderdeel van de Haganah, het Joodse paramilitaire organisatie die actief was in Israël, in weerwil van het Britse mandaat. De geheime operatie werd uitgevoerd in augustus en september 1947. Voormalige Israëlische Knesset-spreker Shlomo Hillel was een van die betrokkenen bij operatie Michaelberg. En onlangs hoorde hij van de verblijfplaats van het historische vliegtuig en dat de huidige eigenaar het wilde slopen. Hillel en de Israëlische zakenman Meshulam Riklis onderhandelden met succes met de eigenaar en voor het vliegtuig is nu een nieuw thuis geworden in het Atlit Detention Camp Museum. Dat is gewijd aan de geschiedenis van de pre-staat Israël, immigratieinspanningen en de C-46 hoopt hier binnen een aantal weken aan te komen. Het is een goed doel, belangrijk voor de geschiedenis en het erfgoed van de staat Israël. Ik denk dat het zeker interessant is om hier eens te gaan kijken. Ik hoop dat u wel eens daar geweest bent. En nu zie ik dat ik toch nog moet gaan stoppen, ondanks dat ik verschillende artikelen nog voor mij heb liggen. Maar dat gaan we volgende week dan maar doen. Ik ben blij dat u geluisterd bent. Ik ben blij. En stuur rustig eens een mailtje. reactie@radioisrael. Als u ons wil supporten, doe dat dan via de iDeal. Het is onderdeel van Pillar of Fire. En uw financiële steun hebben wij hard nodig om maandelijks elke keer de kosten te kunnen betalen. Maak reclame. En nogmaals, onze dank en tot volgende week. Shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Een 44-jarige Rus die door de justitie in zijn land wordt verdacht van 6 moorden is zaterdagavond in Wenen aangehouden. Aslan G. zou de leider zijn van een bende die in de autonome republiek Noord-Ossetië in het noorden van de Caucasus talrijke moorden op functionarissen van de regering en de politie zou hebben gepleegd. De man is op het treinstation van de Oostenrijkse hoofdstad aangehouden. Hij bood geen verzet. Pier Eringa is benoemd tot president-directeur van spoorbeheerder ProRail.